بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. يقول الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بأصول السنة، قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. Tukiendelea na darasa zetu katika ilmu ya aqida, na sasa tunasoma risala hii usulu sunna limam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tuliishia katika darasa ya jana kwenye kauli yake rahimahullahu ta'ala aliposema: wassunnatu tufassiru alquran, na sunna inafasiri Qur'an. Tukasema kwamba naam, as-sunna tufassiru al-Qur'an, ndiyo kama anavyosema rahimahullahu ta'ala kwamba sunna inafasiri Qur'an. Was-sunna binisba lil-Qur'an tanqasimu ila thalathat aqsam. Maulama wanasema sunna kwa kuzingatia kuifasiri Qur'ani inagawanywa katika mafungu matatu. Al-awwal, an takuna sunnatu mufassiratan wa mubayyinatan lil-Qur'an, ni iwe sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni yenye kutafsiri au kubainisha Qur'an. Mithlu تفسير صفة الصلاة وتفسير صفة الحج ونحو ذلك. مفانو سنة لبقودة كفسير وصف وصالة، كذلك سنة لبقودة كفسير وصف وعبادة حج. عبادة هذه مثلا الصلاة والحج وتوانا زمتاج وكن القرآن كو جملة. Allah anasema kwenye Qur'ani, wa aqimu salah, nasimamisheni swala. Kadhalika imekuja kwenye Qur'ani, walillahi ala nasi hijjul bait man istataa ilayhi sabila, na Allah amewajibisha juu ya watu kwenda kuhiji nyumba kwa yule mwenye kuweza kuielekea nyumba hiyo kufuata njia. Utaona kwamba haya ni maelekezo ya jumla. Sasa ufafanuzi wa hiyo swala kuanzia tahara kwa ajili ya hiyo swala, sasa unajitaharisha na hadathi kubwa au ndogo, kadhalika masala ya venye kuitangulia swala min al-adhani wal iqama, katika adhana na kukimu, wa hakadha yale ambayo yanapatikana dakhila sala katika arkan walwajibat wassunan, na yale yanayokuja baada salam. Vile vile ukiangalia baada ya haji na uchambuzi wake, haya yote yamekuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tafsiru sala wa sifatuha, tafsiri ya sala na sifa ya sala, hiyo imekuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وهكذا الحج نايفو يفو حج ليمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أكتوانبيا كتك مامو يصالنا حج أكسيما كتك صالة صلوا كما رأيتموني أصلي صليني كما مليفوني ونميمني كسوالي وما أنا أتشمبوزي وصالة ومتوجيه كبتي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أكوانبيا محجاجي katika ule mwaka aliyohiji mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwaka wa 9 hijiria, akiwaambia khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za haji. Idhan sunna inafasiri Qur'ani kwa maana hii, ni ufafanuzi wa yale ambayo yamekuja jumla ndani ya Qur'ani, na hapa kuna mifano mingi ya kupigwa. Kadhalika wanasema vile vile as-sunna an takuna sunnatu muakkida lima jaa fi al-Qur'an, sunna mara nyingine inakuwa nikitilia mkazo, sunna inakuwa nikitilia mkazo kwa yale ambayo yamekuja tayari ndani ya Qur'an. Mfano, sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inakuja kusisitiza uwajibu wa sala. Unasema mithlu kauni sunna jaat bidhikri wujubi salah maa anna wujuba salati kad jaa fi al-Qur'an. Mfano, kule sunna inakuja katika kutaja uwajibu wa sala, pamoja na kwamba uwajibu wa sala umeshakuja kwenye Qur'ani, Qur'ani imeshataja kwamba sala ni wajibu. Sasa inapokuja sunna ikawajibisha pia sala, hii ina maana gani? Qala ahlul ilm, fayakunu hadha min babi ta'kid, hii inakuwa ni katika mlango wa kutilia mkazo na kusisitiza. Lakini pia aina ya tatu au sampuli ya tatu ya sunna na Qur'an ni antakuna sunnatu istiklaliya zaida ala ma fi al-Qur'an. Naam, na vile vile sunna inakuwa inajitegemea, inakuja na ahkamu ambazo zinajitegemea, zimezidi ahkamu hizo, hazimo ndani ya Qur'an. Wa hadha warid, na hili limekuja kwa wingi, sunna inakuja na mafundisho ya ziada ambayo hayajaja kabisa ndani ya Qur'an. Na ndio maana sunna inazingatiwa ni chimbuko la sheria. Sunna ni wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna vile vile ni wahi kutoka kwa Allah uliompitia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu sunna huwa inakuja na ahkamu zenye kujitegemea zilizozidi juu ya yale ambayo yamekuja ndani ya Qur'an. Mfano yuko mingi. Mfano, katika ilmu ya al-faraid, masala ya mirathu al-jadda, mirathu al-jadda, kurithi babu, bibi ima upande wa mama au bibi upande wa baba, anaitwa au ummu al-ab, mama yake mama, au mama yake baba, al-jadda. Masala ya kumrithisha bibi yamekuja kupitia hadithi ya Qabisa ibn Dhu'aib radhiyallahu ta'ala anhu, katika wale wenye kurithi waliotajwa na Qur'an hapakutajwa mirathul jadda, lakini kupitia hadithi ya Qabisa jadda anazo ahwali za kurithi, na hali yake ya asili kabisa ni kupata sudus pale ambapo anapokuwa sio mahjuba. Mathalan tuufia arrajulu an zauja wa mtu amekufa akamwacha mke, mathalan, na akamwacha mama yake na mama, bibi huyo mzaa mama, ikawa hakumwacha mama, hakuna mama pale, hakuna mama yake pale katikati, akamwacha mke na bibi yake mzaa mama yake. Katika hali kama hii wanasema aljadda taakhudhu sudus, bibi hapa anachukua moja ya sita ya mali. Mfano, urathi huu umekuja kupitia sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha ahkamu ashufa, zile ahkamu za umiliki wa pamoja, umiliki wa pamoja, ima ni wa nyumba au umiliki wa pamoja wa ardhi, kwa maana yule mwanashea mwenzako anakuwa na haki zaidi kuliko mtu mwingine. Mfano, ardhi mnaimiliki pamoja, au nyumba ambayo haijajitenga, kwa maana mipaka yake haijatofautiana, njia hazijagawanywa na mipaka inashirikiana. Ikiwa watu wawili au watatu wanamiliki ardhi au nyumba kama hii, kuna kitu kinaitwa ahkamu shufa. Kwa maana ikiwa mmoja wao katika hawa washirika anataka kuuza nasibu yake kwenye eneo ambalo anashirikiana na wenzake na bado mipaka haijagawanywa, pengine barabara wanashirikiana, kama ni nyumba milango ndio hiyo hiyo, mlango ndio huo wa mbele ndio huo wa nyuma, watu wa mwanzo ambao wanatakiwa awashirikishe kwenye kutoa nasibu yake ni wale wana washirika wake pale, wale wenzie, na wale wana haki ya kuzuia biashara ikiwa watauza bila kuwaambia wale. Bwana, kuna mtu shamuuzia sehemu yangu, vipi umuuzie hujatuambia? Bwana, wana haki ya kuizuia ile biashara, wale ndio wa mwanzo wa kushirikishwa. Kuna maslahi mengi, unaweza kumuuzia mtu ambaye akawakera pale hawaendani naye, au kumuuzia adui yao ambaye hatawasumbua, masikizano hayatokuwepo kama mlivyokuwa nyinyi wenyewe mwanzo. Ahkamu shufa. Kwa hiyo wale washirika wako wale wenzako wana haki na nasibu yako kuliko mtu mwingine wa nje, na biashara hata kama ifanyika inaweza ikavunjwa wakafuatwa wale washirika wako kwanza. Ama idha mipaka ikifahamika na njia zikatofautiana, hadithi ya Jabir basi hapo mtu anaweza akauza anavyotaka. Tunazungumzia maeneo ambayo vitu vyote washirika wanashirikiana. Qadha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bishufa'a fima lam yuqsam, hadithi ya Jabir alihukumu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ushirikiano, kwa maana washirika kutangulizwa katika yale ambayo hayajagawanywa bado, ima hizo nyumba au ardhi. Hili milango tunaisoma, hili jambo lipo katika sunna, ahkamu za ashufa zimekuja kwenye sunna istiqlalan. Kadhalika ukisoma zile ile ayatu almuharramat minan nisa, ile aya ya wale ambao wanaharamika kwa mtu katika wanawake, ayatu almuharramat minan nisa, aya ya wale wanawake ambao wanaharamika kwa mtu, sunna imekuja na ziada zaidi ya wale ambao wametajwa katika aya. Zadati sunna, sunna ikazidisha juu ya yale yaliyotajwa. An la yajma'a ar-rajulu baina al-mar'ati wa ammatiha, sunna ndio imeongeza hiyo kwamba mtu asikusanye asichanganye baina ya mwanamke na shangazi yake, haifai, ni haram kuwaweka kumuoa mwanamke na shangazi yake, haifai. Kadhalika walmar'ati wa khalatiha, na mwanamke na mama yake mdogo, mama yake mkubwa. Tahrimu hii imekuja wapi? Katika sunna, walamthila fi hadha kathir. Kwa hivyo sunna vile vile inakuwa ni wahi wenye kujitegemea, ukaja na ziada ya hukumu ambayo pengine kwenye Qur'ani haijaja Hii ndio maana wasunnatu tufassiru al-Qur'ana, na sunna inafasiri Qur'ani. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa hiya dalailu al-Qur'an, nayo hiyo sunna ni kichambuzi cha Qur'ani. Wa hiya, nayo hiyo sunna, dalailu al-Qur'an, ni kichambuzi cha Qur'ani. Naam, inakuja kuchambua. Fa idha kana ad-dalilu min al-Qur'ani mujmalan, fa sunna tufassilu hadha al-mujmal. Ikiwa mathalan imekuja dalili kwenye Qur'ani ya jumla, basi sunna inakuja na ufafanuzi kama Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia al-ashhurul hurum, aliposema minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna minne mitukufu. Qur'ani imeitaja? La, imekuja katika hadithi ya Abi Bakra, thalathun mutawaliyat wa wahidun fard. Mtume alayhi salam ndio aliyochambua hiyo miezi minne mitukufu iliyokusudiwa na Qur'ani ni ile mitatu iliyofuatana na mmoja ukajitenga, wa huwa Rajab Mudhar. Huo uliojitenga huo ni Rajab wa Mudhar. Mitatu iliyofuatana ni upi na upi? Taja. Mbona unaanza Muharram? Dhulqa'da, Dhulhijja, mashaikh. Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram. Hii ndio thalathu mutawaliyat. Wa wahidun fard, Rajab. Ule na mmoja umejitenga. Tafsiri hii kaileta nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. lakini Qur'ani imetaja kwa ijmal kuna miezi minne mitakatifu. Kwa hivyo sunna ni kichambuzi cha Qur'ani. Ai fa idha kana ad-dalilu min al-Qur'ani mujmala fa sunna tufassilu al-mujmal wa idha kana mubhama fa sunna tuwaddihuhu, na ikiwa na ibhamu sunna ni kawazi. Wa idha kana amman fa sunna tukhassisuhu, na hii ni milango ya ilmu ya usulul fiqh, milango muhimu kabisa katika elimu ya kisheria. Wa hiya dalailul Qur'an, na hiyo sunna ni kichambuzi cha Qur'ani. Kisha akasema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa laysa fi sunnati qiyasun, na hakuna katika sunna qiyas, ay qiyasun aqliyun. Hapa anakusudia kiasi cha kiakili. Wa laysa fi sunnati qiyasun, na hakuna katika sunna qiyas. Kiasi gani hapo? Kiasi cha kiakili. Amma alqiyas ash-shar'i fa na'am, ama qiyasi cha kisheria hicho kipo, bali unataja ahlul ilm ni al-masdaru ar-rabi'u min masadiri at-tashri' ala as-sahih. Al-qiyas ash-shar'i, qiyasi cha kisheria kinazingatiwa ni chimbuko la nne katika yale machimbuko ya kuweka sheria kwa kauli iliyokuwa sahihi. Chimbuko la kwanza ni Qur'an, chimbuko la pili ni as-sunna, chimbuko la tatu ni al-ijma', na chimbuko la nne ni nini? Al-qiyasu, al-qiyasu sahih, al-qiyasu shar'iyyu, kinakubalika. Qiyasi nini maana yake? Maana ya qiyasi ni kuyafananisha mambo kwa kufanana sababu zake, kwa lugha fupi kabisa. Al-qiyasu ilhaqu al-far'i bil-asl li'illatin jami'atin bainahuma, ni kuliunganisha tawi na asili yake kwa sababu ambayo imewakusanya baina yao. Ukisikia asli, ni kile ambacho kimekuja kwenye ushahidi moja kwa moja, hiyo ni asli. Na ukisikia far'u, tawi, ni kile ambacho hakijaja katika ushahidi moja kwa moja. Sasa kuna wakati unalichukua tawi unalifananisha na asili kwa sababu kuna vitu wamefanana. Mfano, tahrimu al-khamr, kuharamishwa pombe. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijisun min amali shaitan, al-aya. Allah anasema hakika ya pombe na kamari na mizimu na ramli ni uchafu katika kazi za shaitani. Al-khamr, tuchukue pombe tu, pombe imeharamishwa na ni uchafu. Miongoni mwa ile inayotajwa ya kuharamisha pombe nini? Al-khamr, ma khamar al-aql, al-iskar, si ndio? Ni kule kulewesha, inalewesha, inafunika akili yako, na kiwa hujui unachokisema, huwezi kufikiria. Katika ila ya tahrimu al-khamr ijma'an, sababu ya kuharamishwa pombe kwa ijma' ni aliskaru, ni kule kuleweshwa, kulewesha, kuna ulevi ndani yake, na ulevi madhara yake ni makubwa kabisa. Tayib, sasa pombe ni haram, imetajwa kwenye Qur'an, lakini sisi tutaharamisha bangi hata kama haijatajwa kwenye Qur'an, qiyasan ala madha, ala al-khamr, kwa kuwekea kiasi kwenye pombe, kufananisha na pombe. Ulevi unapatikana kwenye bangi, naam, upo steam, ipo steam kwenye bangi. Wa hakadha tutaharamisha cocaine, madawa ya kulevya haya ya kisasa, unga haram. Nini hukumu ya cocaine? Si kitu gani haram? Lesh, qiyasan ala madha, ala al-khamr. Kwa hivyo utaona kwamba kuna hukumu ya asili ambayo ni pombe, imetajwa kwenye Qur'ani uharamu wake. Hii ni asili kwa sababu imetajwa kwenye Qur'ani. Alafu kuna vingine vinaunganishwa na hukumu ya khamr kwa sababu ya kufanana illa ile dosari na sababu ya kuharamisha. Hii ndio inaitwa qiyas, ni kufananisha vitu vyenye kufanana. sawa sawa eh? Na kuvipa hukumu moja. Hili ni chimbuko la sheria, na hili jambo ni mlango mpana wa ilmu eh? Kiasi eh? Kinagawanyika katika vigawanyo vingi. Kuna qiyasul awla, si ndio eh? Qiyasut tasawi, qiyasu ad-dalala, qiyasu shabah, qiyasu al-aks, vingi eh? Al-hasil al-imamu rahimahullahu ta'ala hapa anakusudia sio kiasi hiki cha kisheria ambacho tumekieleza, ni kiasi cha kiakili, kutumia akili yako wewe kuyapima mambo ya dini, alafu ukagunganisha mambo ya akili yako na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala walaysa fi sunnati, na hakuna katika sunna qiyasun. Kiasi gani hicho cha kiakili? Qiyasun aqliyun, kuyachukua mambo kwa akili yako kisha ukayagonganisha na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La, wajibu wako ni kusarenda katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akili yako itanguliwe na mafundisho, na sio akili iyatangulie mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akasema wala tudrabu laha al-amthalu, na wala haipigiwi hiyo sunna mifano. Maneno haya wala tudrabu laha al-amthalu ni kama tafsirun wa taukidun lima sabak, ni kama ufafanuzi tu na kutilia mkazo kile kilichotangulia aliposema walaysa fi sunnati qiyasun, akatilia mkazo au akasisitiza na kufafanua kwa kusema wala tudrabu laha al-amthalu, na wala haipigiwi hiyo sunna mifano. Bal alwajibu at-taslimu, wajibu ni kujisalimisha. Na utaona masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walilikemea jambo hili la kupigia pigia mifano sunna. Unaambiwa kitu hii ndiyo sunna, alafu unaleta maswali maswali kutumia akili yako, kana kwamba unataka kuikwepa ile sunna au kuidhoofisha kwa akili yako. Mfano alimamu Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala ameitaja riwaya, na hii riwaya ni hasana, alimamu al-Albani ameifanya tahsin, ni kupitia ile hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, ala man akala ma massatuhu an-naru al-wudu, ni juu yule ambaye aliyekula kile ambacho imekigusa moto kutawadha. Nafahamika hadithi hii hukumu yake ilikuja kufutwa kwa hadithi ya Jabir. Tunazungumzia wakati nafanya kazi, hadithi ya Abi Huraira, ala man akala ma massatuhu an-naru al-wudu, juu yule ambaye amekula kile ambacho kimegusa moto kutawadha. Chochote ambacho kimepikwa na moto utapokula basi tawadha. Mwanzo hukumu ilikuwa ni hii. Faqala lahu ahadu sahaba wa huwa min sighari sahaba, akasema kumwambia Abu Huraira, mmoja katika masahaba, masahaba wadogo, araita alhamim ay alma asakhin, unaonaje maji ya moto kila kilichoguswa na moto ukikitumia utawadhi. Haya, nimetumia maji ya moto nayo pia imepita jikoni, atawadhau minhu, nitatawadha kwa kutumia maji ya moto. Faqala lahu Abu Huraira, akamwambia huyu bwana, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, idha balaghaka hadithu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pindi ikikufikia wewe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala tadrib lahu al-amthal, usiipigie mifano. Bimaana sallim, jisalimishe, huko nikupigia mifano haya maneno aliyozungumza huyu sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, akamkosoa na kumrekebisha. Wala tudrabu laha al-amthalu, na wala haipigiwi hiyo sunna mifano. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala wala tudraku bil-uquli wala al-ahwai, na wala haidirikiwi, haipatikaniwi sunna. Wala tudraku bil-uquli, na wala haidirikiwi kwa akili, akili haileti sunna. Wala al-ahwai, wala matamanio, wala tutraku, na wala haidirikiwi, biluquli, kwa kupitia akili, wala alahwai, wala matamanio, yale ambayo unayatamani katika moyo wako, hayawi ni chanzo cha sunna. Innama, kwa hakika si vinginevyo, walittibau wa tarkul hawa, jambo lilivyo ni kufuata, wa tarkul hawa, na kuwacha matamanio. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hazidirikiwi na akili zetu, kwa maana hazipatikaniwi kwa akili wala matamanio. Wajibu wa sunna ni kufuata na kuwacha matamanio, kwa maana sunna ni zile zile alizoziacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala hakuna zingine mpya ambazo zitakuja baada yake alaihi salatu wassalam, kwa sababu sunna hazipatikani kwa akili wala matamanio, matashi. Sasa wajibu wetu sisi ni kufuata yale ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyotuachia, na kuyaacha matamanio, mambo ya hawa, utashi, mambo ya bid'a, yote hayo ni kuyaacha. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Dar'u at-Ta'arud baina al-aql wan-naql, ana maneno yake mazuri, anasema ash-shar'u la ya'ti bimaharati al-uqud, sharia haiji na yale ambayo inarejea katika hayo akili. Sheria haiji na maeneo ambayo akili inarejea, wala muhalati al-uqul, wala sheria haiji na yale mambo ambayo akili inayaona kwamba ni muhali, yani mambo yasiyowezekana kwenye akili. Sheria pia haiji hivyo, haiji na mambo ambayo msingi wake ni akili, wala sheria haiji na vitu ambavyo akili inavikataa. Sheria ya Kiislamu haiko hivyo. Kisha anasema litha yajibu taslimu wa i'malu al-aqli fi fahmi an-nassi wifqa aqidati salaf. Shauri sema kwa sababu hiyo basi kunawajibika kujisalimisha na kuifanyia kazi akili kwenye kufahamu dalili kwa kuwafikiana na itikadi ya salaf. Kisha anasema wala tudkhil al-ahwaa fi al-fahmi, na wala usiyaingize matamanio katika kufahamu. Wala yuqalu fil aqidati ma wafaqa al hawa, wala yuqalu fil aqida ma wafaqa al hawa wa yukhadhu ma khalafahu wa yuraddu, wala hapasemu katika itikadi kwa kile ambacho kimeafikiwa na matamanio, na kikachukuliwa kile ambacho kimekhalifu hayo matamanio. La, kisha anasema fahadhihi tariqatu ahli dhalal, hii njia ya kutumia akili, chenye kuwafiki akili wakachukua, chenye kukhalifu wakakiacha, hii ni njia ya watu wa bid'a. Lidhalik, kwa sababu hiyo basi summu ahli al-ahwa, ndio wakaitwa ni watu wa matamanio. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala fa in lam yastajibu lak, ikiwa hawatakuitikia wewe Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, fahamu kwamba hakika wao wanafuata matamanio yao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na nani mpotevu zaidi, kwa maana hakuna mfano wake, kuliko yule ambaye anafuata matamanio yake pasi na muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan wala tudraku bil'uquli, wala sunna hazidirikiwi kwa akili, wala al-ahwa'i, wala kwa matamanio. Innama, na kwa hakika si vinginevyo, huwa jambo lake lilivyo, jambo la sunna, alittiba'u ni kufuata, wa tarkul hawa na kuwacha matamanio. Tunamalizia hapa kidogo. Qala rahimahullahu ta'ala, akasema tena rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnati lazima, na miongoni mwa sunna zenye kulazimu, yani ittiba'uha, kuzifuata kwake ni lazima, huwezi kuziacha, wa minas sunnati lazimati, na miongoni mwa sunna zenye kulazimu, kwa maana zina lazimu kuzifuata, allati, sunna ambazo, man taraka minha khaslatan, yoyote mwenye kuacha katika sunna hizo jambo moja tu, allati sunna, ambazo man taraka minha, yoyote mwenye kuacha miongoni mwa sunna hizo, khaslatan, jambo moja tu, lam yakbalha, hakulikubali jambo hilo, wa yu'minu biha, na hakuliamini, lam yakun min ahliha, hatokuwa ni miongoni mwa watu wake sunna hizo. Lam yakbalha, hakulikubali jambo hilo, moja tu, wa yu'minu biha, na hakuliamini, lam yakun min ahliha, hatokuwa ni miongoni mwa watu wake hiyo sunna. Si mpaka uache sunna 10, 20, 30, ukiacha moja tu katika yale ambayo yamekuja katika sunna, jambo moja tu ikawa wewe hukulikubali wala hukuliamini, basi huwezi ukawa ni katika watu wa sunna. Sikwambii ukiacha mawili matatu ukaacha 10 utakuwaje. Lam yakun min ahliha, hatokuwa ni katika watu wake, ay min ahli sunna, hatokuwa ni katika watu wa sunna, yani bitarkihi khasla, kwa kuacha kwake jambo moja tu. Sasa miongoni mwa hayo mambo ya sunna yenye kulazimu ni hilo ambalo atalitaja wa mina sunnati lazima, na miongoni mwa sunna zenye kulazimu kuzifuata, allati sunna, ambazo man taraka minha khasla, mwenye kuacha katika sunna hizo jambo moja, lam yakbalha, hakulikubali jambo hilo, wa yu'minu biha, na hakuliamini, ay walam yu'min biha, ni ma'tufu ya wa ya lam yakbalha, wa yu'min biha, na hakuliamini jambo hilo, lam yakun min ahliha, hatokuwa huyo ni katika watu wa hiyo sunna. Anataja miongoni mwa mambo hayo al-imanu bil qadari, miongoni mwa sunna hizo ni hili ay wa min as-sunnati lazima, al-imanu bil qadari, ni kuyaamini makadirio, khairihi wa sharrihi, khairi za makadirio hayo na shari zake, watasdiqu bil ahadithi fihi, na kusadikisha na kuzisadikisha hadithi zilizokuja katika hiyo qadari, fihi ay fil qadari, watasdiqu bil ahadithi fihi, na kuzisadikisha ahadithi fihi zilizokuja, bil ahadithi, na kuzisadikisha ahadithi fihi zilizokuja katika hiyo qadari, ay fihi fil qadar, wal imanu biha, na kuziamini hizo ahadith, biha ay bil ahadith, wal imanu biha ay bil ahadith, na kuziamini hizo ahadith. Nuskha yenu nasema hivyo hivyo pia hiyo karatasi ambayo wengi mnayo naam, nasema hivyo hivyo pia, wal imanu biha ay al ahadith, na kuziamini hizo ahadith. Thumma yaqul la yuqalu lima, hapa semwi kwa nini, ay limadha, la yuqalu lima, hapasemi kwa nini, ay wa hadha fi af'ali Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni katika matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqalu lima, lima fa'ala hadha wa lima lam yaf'al hadha, hii ni katika matendo ya Allah, hapasemi kwa nini kalifanya hili, kwa nini hakulifanya hili, lima a'ta hadha wa lam yu'ti hadha, kwa nini Allah kampa huyu na hakumpa huyu lima hadha alim wa hadha jahil, kwa nini basi huyu mjuzi na huyu mjinga, lima hadha faqirun wa hadha ghaniyun, kwa nini huyu amekuwa faqiri na huyu tajiri. La yuqalu ay fi af'ali Allah, hapa semwi katika matendo ya Allah. Limadha? Kwa sababu Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, Allah haulizwi kile ambacho anakifanywa anakifanya, na wao viumbe al-makhluqun ndio wenye kuulizwa. La yuqalu, baadhi shuraha wanasema ay fi af'alihi subhana, lima, kwa nini, wala kaifa, na wala hapasemwi, ni maatufu ya kule nyuma, wala kaifa, na wala hapasemwi kwa mtindo gani. Wa hadha fi sifati, na hili ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. La tusalu an kaifiyati sifati, hapaulizwi mitindo ya sifat. Ukiambiwa ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah mwingi wa rahma juu ya arshi yake amestawi, usiseme sasa kaifa stawa, amestawi vipi sasa kivipi kastawi. La, wala kaifa, wala pasemi ni kwa mtindo gani, wala kaifa, wala hapa semwi ni kwa mtindo gani. Hatuulizi maswali hayo. Fisifati, katika sifati hatuulizi kaifia, na katika matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuulizi sababu kwa nini. Kisha nasema rahimahullah, innama huwa tasdiku wal imanu biha, kwa hakika si vinginevyo jambo lilivyo, kwa hakika si vinginevyo, huwa tasdiku, jambo lilivyo ni kusadikisha, wal imanu biha, na kuyaamini hayo yaliyokuja, ay min al ahadithi biha, ay min al ahadith, innama hakika si vinginevyo, huwa tasdiku, jambo lilivyo ni kusadikisha, wal imanu biha, na kuziamini hizo ahadith. Katika mlango wa qadar, sisi tunakubaliana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, pamoja na kwamba kwenye akili kuna maswali mengi yanajitokeza ukiusoma mlango wa qadar, kama kuna mambo yanaingia akilini hivi, akili yako inataka kuhoji kwa nini. Sasa ahlu sunna wanasema kwenye mlango huu ni kujisalimisha. Alimamu Tahawi Abu Ja'far, tumalizie kauli yake katika jambo la qadar, maneno haya ameyataja katika At-Tahawiyya, na baadhi ya wanaochuoni wameyanukuu katika sharhi zao za Al-Aqida At-Tahawiyya wa At-Ta'liqat. Mfano sharhi ya Al-Barrak rahimahullahu ta'ala, yaqulu al-Imam At-Tahawi fi 'aqidatihi, wa aslu al-qadari sirru Allah ta'ala fi khalqihi لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أصل القدر الإمام الطحاوي رحمه الله أبو جعفر نسيما أصل قدر سر الله تعالى في خلقه نسير الله سبحانه وتعالى قفهم بواكه لم يطلع على ذلك هجباتك يونا سيره ملك مقرب ملائكة ليقربشوا ولا نبي مرسل ولا نبي ليتمليزوا هوا جوي سيره. Kisha nasema wattaammuqu wannadharu fi dhalik dhari'atul khudlan wa sullamul alhirman wa darajatul tughyan. Al-Imam At-Tahawi nasema wattaammuqu wannadharu fi dhalika, na kuzama na kulichunguza hilo sana, dhari'atul khidlan, ni kipelekeo cha kupata khidlan, cha kupata udhalili, wa sullamul hirman, bali ni daraja hiyo, ni ngazi ya kunyimwa wa daraja tutughyan, na hilo ni daraja, ni kivuko hicho cha kuchupa mipaka. Falhadhara kulla alhadhar, alimamu Abu Jaafar anasema tahadhari, kila tahadhari, tahadhari sana, ay ilzami alhadhar, tahadhari sana min dhalika, kutokana na jambo hilo, nadharan, kwa kulichunguza wa fikran, na kulitafakari, wa waswasatan, na kuwa na wasiwasi na hilo. Fa inna Allah ta'ala, wa ni hakika Allah ta'ala, tawa ilma al-qadar, ameikunja ilmu ya qadar, an anamihi, ameikunja na viumbe wake, wa nahahum an maramihi, na akawakataza na akawazuia wao na malengo yake, kuyajua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mlango wa qadar ni mlango wa kujisalimisha na kusema kama yale ambayo Mtume alayhi salamu aliwaambia masahaba baada ya kuuliza sana, akaambia i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah, fanyeni amal, fanyeni, kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa kile ambacho kaumbiwa nacho. Tatosha leo hapa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Darasa hiyo tutaingia katika masala ya at-taslimu lin-nusus.